به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پر محتوا و استوار، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می‌خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. و هنگامی که آیات ما برو خوانده می‌شود، مستکبرانه روی برمی‌گردانند، گویی آن را نشنیده است، گویی اصلا گوشهایش سنگین است، او را به عذابی دردناک بشارت ده. ولی کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، باغهای پر نعمت بهشت از آن آنهاست. جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده حتمی الهی است و اوست عزیز و حکیم، شکست ناپذیر و دانا. او آسمانها را بدون ستونی که آن را ببینند آفرید و در زمین کوههایی افکند تا شما را نلرزاند و جایگاه شما آرام باشد و از هر گونه جنبندهی روی آن منتشر ساخت. و از آسمان آبی نازل کردیم و به وسیله آن در روی زمین انواع گوناگونی از جوتهای گیاهان پرارزش رویاندیم. این آفرینش خداست. اما به من نشان دهید معبودان غیر او چه چیز را آفریدند. ولی ظالمان در گمراهی آشکارند. ما به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم شکر خدا را به جای آور. هر کس شکر گذاری کند تنها به سود خیش شکر کرده و آن کس که کفران کند زیانی به خدا نمی رسوند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است. به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را موعظه می کرد گفت پسرم چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک ظلم بزرگی است. و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی هم کرد. به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه‌ای را متحمل می شد. و دوران شیرخوارگی او در 2 سال پایان می‌یابد. آری، به او توصیه کردم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت همه شما به سوی من است. و هرگاه آن دو تلاش کنند که تو چیزی را همسای من قرار دهی که از آن آگاهی نداری بلکه می‌دانی باطل است، از ایشان اطاعت مکن، ولی با آن دو در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن. و از راه کسانی پیروی کن که توبه کنان به سوی من آمدند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است. و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم. پسرم، اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی کار نیکی یا بد باشد و در دل سنگی یا در گوشه ای از آسمانها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را در قیامت برای حساب می آورد. خداوند دقیق و آگاه است. پسرم، نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو میرسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است. پسرم، با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. پسرم، در راه رفتن اعتدال را رعایت کن، از صدای خود بکاه و هرگز فریاد مزن که زشترین صداها صدای خران است. آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟ ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می کنند. و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، می گویند نه، بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند، باز هم تبعیت می‌کنند؟ کسی که روی خود را تسلیم خدا کند، در حالی که نیکوکار باشد، به دستگیره محکمی چنگ زده و به تکیه‌گاه مطمئنی تکیه کرده است و عاقبت همه کارها به سوی خداست. و کسی که کافر شود، کفر او تو را غمگین نسازد. بازگشت همه آنان به سوی ماست و ما آنها را از اعمالی که انجام دادند و نتایج شوم آن آگاه خواهیم ساخت. خداوند به آنچه درون سینه هاست آگاه است. ما اندکی آنها را از متاع دنیا بهره‌مند می‌کنیم، سپس آنها را به تحمل عذاب شدیدی وادار می‌سازیم. و هرگاه از آنها سوال کنی چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است، مسلماً می‌گویند الله. بگو الحمدلله که خود شما معترفی، ولی بیشتر آنان نمی‌دانند. آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست، چرا که خداوند بی‌نیاز و شایسته ستایش است. و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریاچه به آن افزوده شود، اینها همه تمام می شود، ولی کلمات خدا پایان نمی گیرد. خداوند عزیز و حکیم است. آفرینش و برانگیختن و زندگی دوباره همه شما در قیامت همانند یک فرد پیش نیست. خداوند شنوا و بیناست. آیا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند؟ و خورشید و ماه را مسخر ساخته و هر کدام تا سرآمد یعنی به حرکت خود ادامه می‌دهند. خداوند به آن چه انجام می‌دهید آگاه است. اینها همه دلیل بر آن است که خداوند حق است و آنچه غیر از او می‌خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است. آیا ندیدی کشتی‌ها و صفحه دریاها به فرمان خدا و به برکت نعمت او حرکت می‌کنند تا بخشی از آیاتش را به شما نشان دهد؟ در اینها نشانه هایی است برای کسانی که شکیبا و شکرگزارند. و هنگامی که در سفر دریا موجی همچون ابرها آنان را بپوشاند و بالا رود و بالای سرشان قرار گیرد، خدا را با اخلاص می‌خوانند. اما وقتی آنها را به خشکی رساند و نجات داد، بعضی راه اعتدال را پیش می‌گیرند و به ایمان خود وفادار می‌مانند، در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه کفر پیش می‌گیرند. ولی آیات ما را هیچ کس از پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کند. ای مردم، تقوای الهی پیشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال فرزندش را تحمل می کند و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را. به یقین وعده الهی حق است. پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان فریبکار شما را به کرم خدا مغرور سازد. آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و اوست که باران را نازل می کند و آنچه را که در رحمهای مادران است می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. خداوند عالم و آگاه است.